queridos ointes, isto foi o traxecto destas dúas oreñas de radio que aínda continúa ata as oito, queridos ointes. Moitísimas gracias por estardes aí. Unha aperta grandísima para todos os nosos ointes e seguidores, en especial a Máximo e a Cristian, que están aí tan lonxe pero tan perto de nós. Unha aperta grandísima para todos vosotros e ata o vindeiro sábado á mesma hora. Agora escoitaremos de aquí un bocadiño ao noso correspondente nas Rías Baixas, Xulio Simón. Amigas, amigos, como digo sempre, digo as mesmas palabras, pois que a noite sexa o voso descanso, a rúa a vosa liberdade e, sobre todo, ser felices. Con diamantes, prexuízos en cada instante. La situación si se dilúe cual diversión. Viajan los emigrantes, pagan peajes a tacos sangre. O resto de la situación si se dilúe na diversión. Pasos na romarías, choros nas alegrías, rumbo a cualquier lugar que pueda calmar. Justifica cada ferida.